เมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์ก็มืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเค็ญเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทำสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรเป็นพิธีกรผู้ช่วยด้านเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของพระเดชพระคุณหลวงปู่เสากันตสีโลพระปรมาจารย์กรรมฐานผู้มีความเพียรเป็นเลิศมีความสงบเสงี่ยมกิริยามารยาทอ่อนน้อมสุขุมพูดน้อยเป็นผู้ใฝ่ใจในธุดงควัตรหนักแน่นในพระธรรมวินัยชอบวิเวกและไม่ติดถิ่นที่อยู่ท่านเดินธุดงไปหาวิเวกเจริญสมณธรรมตามชายป่าดงพงเขาในที่ต่างๆทั้งในประเทศไทยและประเทศลาวเมื่อปีพุทธศักราช2434ถึง36หลวงปู่เสาได้ธุดงผ่านหมู่บ้านคำบงอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดอุบลราชธานีได้เทศนาสั่งสอนท่านพระอาจารย์มั่นสมัยยังเป็นคฤหัสถ์จนเกิดศรัทธาเลื่อมใสติดตามออกบวชและจุดนี้เป็นความยิ่งใหญ่ของวงพระกรรมฐานตราบจนกระทั่งถึงปัจจุบันวงพระกรรมฐานจึงขนานนามพระอาจารย์เสาว่าพระปรมาจารย์กรรมฐานคราวหนึ่งในปีพุทธศักราช2480ขึ้น15ค่ำเดือน12ท่านจำพรรษาที่วัดป่าบ้านขาโคมเจ้าจอมมารดาทับทิมมีศรัทธานำพระป่ามาทอดถวายและนิมนต์ท่านขึ้นแสดงธรรมท่านขึ้นธรรมาสตั้งนโมสามจบและกล่าวเทศนาเพียงบทธรรมสั้นๆว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแล้วก็จบลงด้วยคำว่าเอวังท่านก็ก้าวลงจากธรรมาสไปอย่างสบายหลวงปู่เสาเกิดวันจันทร์แรม14ค่ำเดือนยี่ปีรากาตรงกับวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2404ที่บ้านขาโคมตำบลหนองขออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเป็นบุตรของนายทาและนางโม่มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน5คนพระอาจารย์เสาได้เข้าไปพำนักรับใช้เป็นศิษย์วัดใต้ตั้งแต่อายุ12ปีพออายุ15ปีท่านก็บัพพชาเป็นสามเณรที่วัดใต้อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในคณะมหานิกายปีพุทธศักราช2422ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดใหญ่พระเจ้าองค์ตื้ออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีจำพรรษาที่นั่น10พรรษาพุทธศักราช2432ท่านได้ฟังธรรมจากท่านเทวธรรมีเมาส์แล้วก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสก็ขอมอบตัวเป็นศิษย์ได้ทำการยัตติกรรมใหม่ในคณะธรรมยุทธที่อุโบสถวัดศรีทองหรือวัดศรีอุบลรัตนารามมีพระครูทาโชติปาโลเป็นพระอุปชาระหว่างปีพุทธศักราช2459ถึง64ท่านพำนักจำพรรษาที่ถ้ำจำปาตำบลหนองสูงอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารแล้วก็ได้จำพรรษาอยู่กับพระอาจารย์มั่นด้วยวันหนึ่งหลวงปู่เสานั่งอยู่ในที่สงัดองค์เดียวท่านพิจารณาถึงอริยสัจได้รู้เห็นตามความเป็นจริงนั้นและในวันนั้นท่านก็ตัดเสียซึ่งความสงสัยได้อย่างเด็ดขาดจวนจะถึงการปวารณาออกพรรษาท่านก็ทราบชัดถึงความเป็นจริงทุกประการจึงได้บอกกับพระอาจารย์มั่นบอกว่าเราได้เลิกการปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วและเราก็ได้เห็นธรรมดาตามความเป็นจริงแล้วพระอาจารย์มั่นได้ยินอย่างนั้นก็เกิดปิติเป็นอย่างมากแล้วก็ทราบทางวาระจิตว่าหลวงปู่เสาพบวิมุตติธรรมแน่แล้วในอัตภาพนี้หลวงปู่เสาละสังขารเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานประกอบพร้อมด้วยความมีสติอันไพบูลย์ด้วยอิริยาบถก้มกราบพระประธานในพระอุโบสถวัดมหาอมาตยารามนครจำปาสักประเทศลาวเมื่อวันอังคารที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2484แรม8ค่ำเดือน3ปีมะเมียสิริอายุได้82ปีบวชอยู่62พรรษาครับจากหลวงปู่เสาก็ลงมาหาหลวงปู่ชอบกันหน่อย